तूर्यस्य सुवर्ण घनवत विज्ञान घनस्य आप्तेरिष्टत्वा तदेव उच्यता कृतं स्थूल सूक्ष्म जगत स्वरूप विश्वतेजसयोः प्राज्ञे लयोक्त्या इति आशंक्यः। स्थूल सूक्ष्म जगत रूप विश्वतेजस हो गया, ये दोनों का प्राज्ञ में लय कथन करना क्या जरूरत है। सुवर्ण विज्ञान घन से आपते विज्ञान घन को प्राप्त करेगा आत्मा। सुवर्ण घनवत ये सुवर्ण का घन है, इसे विज्ञान का घन है, विज्ञान घन तुरी है, ज्ञान स्वरूप है। तदेव उच्यताम वही ज्ञान घन स्वरूप तुरी कथन करना चाहिए। ऐसा शंका हंस्य कहते कार्याणाम इति कार्याणां कारणं मुक्त्वा नान्यत्रास्त्यप्ययोयतः तस्मात् कारणसंप्राप्त्या याया नेतित्यकारणम् पूर्व श्लोक में क्या कहा था, हिरण्य गर्भम आत्मानम ततस्तत कारणम बुध, ये कारण कहा था। नहीं नहीं ये कौन सी 83 82 में हिरण्य गर्भम तंचापि प्राणात्मने उपसंहृतः। हिरण्य गर्भ को प्राणात्मा में, प्राण से आत्मा का करके कारणात्मा में कहा, उस 83 है ना, 83 हो गया था। अच्छा हाँ, तो बीजम कार्य सर्वस्व प्राज्ञ जी, तो यह कारणात्मा जो कथन किया गया इसके ऊपर शंका हुई। तूर्य कथन करना चाहिए कारण क्यों कहा। कार्याणाम कारणम मुक्त्वा यत अन्यत्र अप्यव नास्ति, कार्य का तो कारण में होगा, तस्मात कारण संप्राप्त्या नेतीति अकारणम आयात, पहले कारण को प्राप्त करके फिर अकारण आयात प्राप्त प्राप्त करें, नेति थे अकारण नेति स्वरूप से निर्दिष्ट अकारण को प्राप्त करें, कारण संप्राप्तिया। अकार्य कारण तुरियम प्राप्तस्य विदुष स्वरूप प्रपंचेति, तो कारण प्राप्त होने के बाद तुरिय में प्राप्त अकार्य कारण तुरिय है, कार्य कारण विलक्षण विदुष स्वरूप प्रपंचेति शास्त्र ही शास्त्रैहि कर्णैर्हीनो ग्रस्ताध्यात्माधिदैवतः प्राणात्मा एक एवास्ते प्रज्ञान घन विग्रह। शास्त्रही आश्रय ही सह करने ही न, आश्रय के साथ कर्ण से रहे, शास्त्र ही करने ही न, आश्रय के साथ इंद्रिय से रहित आश्रय होता देह, इंद्रिय है कर्ण, आश्रय सह करने ही न, आश्रय के साथ कर्ण से रहित अर्थात आश्रय ही तो कर्ण रहित। ग्रस्त अध्यात्म आदि दैवत ग्रस्ता अध्याता अधिदेवता ये न स ग्रस्ताध्यात्माधिदेवत अध्यात्मादि अध्यात्मा न अधिदेवत सबको अध्यात्माधिदेवत ग्रस्त हो गया। प्राणात्मा प्राणात्मा प्राण से आत्मा प्राणात्मा करे शुद्ध स्वरूप है, एक एव आस्ते प्राण को कारण लेकर उसके आत्मा स्वरूप शुद्ध तुरीय स्वरूप एक एव प्रज्ञान घन विग्रह आस्ते। प्राणस्य टीका में कारणस्य आत्मा, प्राण कारण उसका आत्मा, सत्तास्फूर्ति देने वाली, छांदसा तो विसर्गधिमपि क्वचिद इच्छति। हाँ प्राणस्य प्राण को सृष्टि कर दिया, प्राण से आत्मा, प्राण हो गया कारण, उसका आत्मा शुद्ध। हाँ, प्राणात्मा ने उपसंहृति जो दिया था वो कारण, और यहाँ प्राणात्मा शब्द से यहाँ पहले जो था उसका विग्रह दिया था, प्राणस्य अध्यात्मादि परिच्छेद निवर्तते, मनुष्य नहीं कहीं आया था। हाँ, प्राण शब्द न पहले आया था, कारणात्मा विधीयते, वहाँ प्राण शब्द से। हाँ, हिरण्यगर त्वचा भी प्राणात्मा ने उपसान रहते, वो तो प्राणात्मा का अर्थ कारण का, प्राण से आत्मा, प्राण शब्द ने चापी अतर कारणात्मा, बीजम कार्य से सर्व से प्राग्ञ, तो प्राणात्मा ने उपसरते तो प्राण से आत्मा, प्राणात्मा करके कारण कहा। और आगे ये हो गया, यहाँ जो प्राणात्मा है एक ही वास्ते, यहाँ प्राण से कारण से आत्मा प्राणात्मा, यहाँ प्राणात्मा में प्राण से कारण से आत्मा, प्राण से कारण से आत्मा सत छांदशास्त्र विसर्धिमपि क्वचित इच्छति, इच्छन्ति होना चाहिए ना, इच्छन्ति पाठ है, पहले दिखा नहीं। हाँ, विसर्ग में भी इच्छन्ति, कहाँ विसर्ग, विसंधि बताओ, संधि का अभाव, प्राण आत्मा में कहाँ, कहा दो पद कैसे रहेगा, कहाँ विसंधि, आत्मा में आ और एक में ए, प्राणात्मा में आ और एक, ये टिप्पणी में प्राणात्मा इति दे दिया ना, ये ठीक नहीं, कहाँ भी संधि का अभाव, आत्मा एक, हाँ उसमें मूल में नहीं था, हाँ वहाँ टिप्पणी कुछ दिया, आत्मिक होना चाहिए ना, आत्मा एक तो आत्मिक होना चाहिए, आत्मा एक जो यही भी संधि, टिप्पणी जो दे दिया ना वो गलत है, प्राण आत्मा है थी भिन्न पदे, ये नहीं मतलब प्राण अलग पद आत्मा अलग पद करके टिप्पणी कर दिया, वो नहीं, क्या ले वहाँ कर देना, प्राण को काट करके आत्मा एक, आत्मा एक यही भी संधि, आत्मा एक इसमें, हाँ कहीं कहीं संधि के बिना प्रयोग कर देते, छांदसा तो है, हाँ हाँ वैदिका वो छंदो, छंदोविदा छंदो छंदो छंदोविधाम छंदोविद छंदोविधाम, वो जैसे कहे ना ये छांदसा तो वैदिका है, क्वचित विसर्गी माप विसंधि मापी छंदि, कहीं कहीं संधि के बिना भी प्रयोग कर देते हैं, कहीं श्लोक में कहीं कहीं उसको छांद से प्रयोग कर देते हैं, आर्ष प्रयोग कर देते हैं, विश्व तेजस प्राज्ञ तुरियाणी उतानी तत्र आद्यावेव श्रुत्युक्त विश्व तेजस न प्राज्ञादि इति आशंक्य तस्य प्राची इत्यादि अवतार्य व्याकरोति, निर्विभाग निर्विभागात्मनस्तस्य प्राञ्च प्राणः पुरास्य ये प्राची दिगेव संवृत्तास् तदवच्छेदः नतः निर्विभागात्मस्य निर्विभागात्मनः प्राञ्च प्राणायस्य पुरा प्राणः प्राचिदेगव संवृतः, प्राञ्च प्राणा ये पुरा प्राञ्च प्राणः अस्य ये पुरा प्राञ्च प्राणः ते प्राचिदेगव संवृतः, प्राग रूप ही होगी, प्राची दीघ होगी। पहले सामने जो प्राण थे वो प्राची दीघ है, वो संभुता तद अवश्य ध्यान तो अवश्य ध्यान से वो दीघ रूप हो गया। प्राची दीघ है वो संभुता तद अवश्य ध्यान अवश्य नाश होने से तो जो पूर्व में प्राण थे सब पूर्व दिशा ही हो गया। टीका में अध्यात्मादि परिच्छिन्न प्राण सर्वाशुद्धि श्रुतिता अध्यात्मादि अधिभूत होकर के प्राण शब्द विदुषो ही कारण रूपस्य परिच्छेदनाशात विदुषो ही कारण रूपस्य कारण से प्राज्ञम कारण से प्राज्ञ रूप से परिच्छेदेन परिच्छेद नाशात प्राज्ञा परिच्छेद नाश होने से तत् प्राण रूपम तत्त दिग् मात्र संभूत ये प्राण रूप था कारण रूप था तत्त दिग् मात्र हो गया संभूत। ताश जो दिशा है फिर चरम पर्याप्त प्राणे हाँ चरम प्रदान जो प्राण कहा प्राण से आत्मा नहीं प्राण रूप मूल कारण चरम पर्याय में मूल कारण कहा था प्रथम स्थूल द्वितीय आगे कार्य कहते हैं ठीक है। मूल कारण को तुरीय चरम पर्याय में कहा गया था। अच्छा वो पहले अच्छा अच्छा अच्छा ऐसे आगे श्लोक दक्षिणा दक्षिणे प्राणा प्रत्यंचश्चापि पश्चिमा उदिचि दिग्गुदंचश्च सर्वे सर्वादिशस्तथा दक्षिणा दिशा में जो प्राण दक्षिणे दक्षिणा प्राण दक्षिणे प्राण दक्षिणादिक संप्रता प्रत्यंच भी प्राण प्रति पश्चिमादिक दिशा संप्रता पश्चिम प्राण प्रत्यंच भी संप्रत उदीची उदंच प्राण उदीची दिख संप्रता सर्वे प्राण सर्वादिश तथा संवृता। ये जो लय कहा था विराट में सर्व देवता विराट का प्राण में प्राण का कारण में तुरीय कैसे होगा चतुर्थ होने चतुर्थ परियामी वैसानारा तदात्मानं प्राप्तस्य यदि तेजस विश्वस्य वैसानारादि शब्दितस्य विराज तेजसे सूत्रात्मने चक्षुरादि प्रजापतिर् अस्सी कारिका में कहा गया था अध्यात्म देवता सर्वा हृदय नीतवा हृदय आदुत नाड़ी भी सुंदर हिरण्य गर्भ फिर कारणम फिर कारण के बाद तुरीय है। चतुर्थ पर्याय में प्रथम पर्याय में स्थूल में सौल विराट में द्वितीय पर्याय में सूत्र में तृतीय पर्याय में कारण में हाँ द्वितीय पर्याय हुआ तृतीय हुआ तो तुरीय चतुर्थ में कारण नहीं रहा ना। चरम पर्याय उक्ते प्राणी अच्छा चरम मतलब अंतिम है कारण रूप हाँ ठीक है और चरम में के तुरीय समझ रहे ठीक है अंतिम पर्याय उक्त प्राणी प्राण में तो मूल कारण में स्थूल सूक्ष्म कारण तो चरम पर्याय में कारण में लय कहा था। मूल कारण प्राज्ञ लियंते सब कुछ प्राण में लीन हो कारणम तुर्य प्रतीची कारणम तुर्य में लय होता है। तो इसलिए पहले जब शंका क्या थी विश्व तेज से तक कह गए अब प्राज्ञ तुर्य नहीं कह गए तो विश्व तेजस को निर्विभाग आत्मन तस्य पांच प्राण यह कर से वो कारण रूप हो गए। कारण रूप होने पर सर्वादिशत दिशा तथा फिर तुर्य में लय तो पहले कारण रूप होकर के टीका में दिया परिच्छेद नाश होने से विदुष ही कारण रूप से प्राण शब्द विदुष तो प्राण हो गए कारण रूप हो गया परिच्छेद नाश के बाद प्राण रूपम तद्दी मात्र संभूत हो गया। आदि चरम पर्याय तो प्राण में मूल कारण में प्राज्ञ में लय हुआ और कारण का लय प्रत्येगात्मा में है। दक्षिणा दक्षिण प्राण प्रत्यंच प्रतिमा उदिचि दिगुतंच सर्वे सर्वादिश तथा इसमें प्रतीच लय का शब्द तो नहीं आगे कहेंगे टीका में आगे श्लोक में कारण से न प्रतीच लय कारण का तो हो गया प्रत्येगात्मा में क्यों लय कारण तस्व कारण तो आदम कारण से न प्रतीच लय तस्व कारणत्वात् स्वस्ने व स्वलय हो गया इति आशंका हो। तो कारण का लय प्रत्येगात्मा में कैसे होगा कारण में तो कार्य का लय होता है प्रत्येगात्मा में तो कारण नहीं जो कारण है कारण का अपने कारण में स्वयं में लय तो नहीं होगा। यदि थी यक्षी की तम सिद्धेश तत्कार्य से च लक्ष्यते तद्भावा भावोरात्मा न कार्य नापि कारणम् यत् साक्षी की तम सिद्धि तत्कार्य से च सिद्धे लक्ष्यते यत् साक्षी की तम सिद्धि तत्कार्य से च सिद्धि लक्ष्यते तत्कार्य तम कार्य यत् साक्षी की तम सिद्धि तत्कार्य से च लक्ष्यते तत्कार्य से च सिद्धि अज्ञान की सिद्धि अज्ञान कार्य से सिद्धि यत् साक्षी की कार्य कारण सब की जिसके जिस साक्षी की सिद्धि तद्भावा भावरात्मा तत्स्य कार्य कारण भावा भावरात्मा साक्षी भावा भावर आत्मा न कार्यम ना भी कारणम तम कार्य तम कार्य तम कार्य से सिद्धि लक्ष्यते तत्कार्य सच्चा चरण से सिद्धि तम सिद्धि भवति यत् साक्षी का तत्कार्य से सिद्धि लक्ष्यते यत् साक्षी तद्भावा भावर आत्मा तस्य भावा भावर कार्य कारण भावा भावर आत्मा भावा भाव साक्षी एव आत्मा न कार्यम नापि कारणम 88 अज्ञान तज्जयस तद्भावा भावश्च यत सिद्धि तस्य प्रतिचस तद्वैलक्षण सिद्धे फलितमाव तद्भावा भावर तद्भावा भावर सिद्धि इसके साथ अन्य करना है तम सिद्धि तत्कार्य से सिद्धि तद्भावा भाव सिद्धि ये साक्षी की वही आत्मा है कार्य कारण रहित। तो टीका में दिया अज्ञान तजयोस तद्भावा भावश्च तयोर अज्ञान तजय भावा भावश्च यह तो सिद्धि तस्य वही प्रति प्रति आत्मा है वैलक्षण सिद्धि है ये प्रतीच भाव इसे दे दिया भावा भाव साक्षी दे दिया केवल भावा भाव के लिए नहीं अज्ञान तो उसके कार्य और अज्ञान कार्य के भावा भाव ये सब का साक्षी आत्मा सबके साक्षी आत्मा कार्य है। तो इसके अनुसार ऐसा अन्य होना चाहिए, तम सिद्धि तत्कार्य सिद्धि तद भावाभाव सिद्धि, तम सिद्धि तत्कार्य तद भावाभाव सिद्धि, ये साक्षी की लक्ष्य थे स आत्मा न कार्यम ना भी कारणम, क्योंकि आगे दे दिया ना अज्ञान तजयस तदा तद भावाभावश्च यत सिद्धि तस्य प्रतीच तद वैलक्षण सिद्ध वैलक्षण सिद्धवा पूर्व श्लोक से फलित महातेन तेन ज्ञात्मना शेषम तद्वांतं ध्वांतजं तथा जग्ध्वा नित्यात्मना विद्वान् पूर्ण दृष्ट्यावशिष्यते। तेनेव ज्ञात्मना ज्ञान रूपेण आत्मना अशेषं तद्ध्वान्तं ध्वान्तजं च दग्ध्वा नित्येनेव नित्यात्मना विद्वान् पूर्ण दृष्ट्या पुनाच अस दृष्टिच दृष्टिच पुनः दृष्टि ज्ञान रूपेण अवशिष्यते। तेने एतेन सहित नेतृत्व नेतृत्व व्याख्या, इसलिए पहला श्लोक हो गया, पहला श्लोक में आ गया अज्ञान तजस तद भावाभावश्च यत सिद्धि तस्य प्रतीच, इसलिए पूर्व श्लोक में तम सिद्धि तत्कार्यस्य तद भावाभावश्च सिद्धि लक्ष्यते, यह साक्षी की लक्ष्यते सिद्धि स आत्मा न कार्यम न कार्य नहीं तयो भावाभाव अज्ञान अज्ञान कार्य अज्ञान का अभाव अज्ञान का अभाव ज्ञान आश्रय पर अज्ञान स्वयं स्वयं प्रकार से अज्ञान समाधि काल में अज्ञान नहीं है, सुस्थिति काल में अज्ञान है, अज्ञान का अभाव कैसे कि नहीं बनेगा स्वयं प्रकाश होने से तो तब तो पता चलेगा ना अज्ञान नहीं है ना पे अज्ञान स्वयं प्रकाश ब्रह्म है पता चलेगा, मतलब अज्ञान अज्ञान निवृत्ति होने पर भी उसको प्रकाश करेगा, अज्ञान है उपाधि आवरण आवरण के अभाव स्वयं प्रकाश होने से वही तस्वीर है, विक्षेप का तो अभाव हो गया, तम सिद्धि तत्कार्य शिष्टा तद भावाभाव टीका में दूसरे श्लोक में दिया अज्ञान तजयस अज्ञान तज कार्य कारण हो गया तद भावाभाव सिद्धि अज्ञान अज्ञान ज की सिद्धि भावाभाव और भावाभाव यदि काली कार्य को लेंगे तो तज्ज शब्द से भाव आ गया फिर भावाभाव किंतु अज्ञान का अभाव सिद्ध नहीं होगा स्वयं प्रकाश होने से सिद्ध है, क्योंकि अन्य भीतर के दिखाते समय सुश्रुति में अज्ञान है समाधि में अज्ञान नहीं आत्मा का अन्वय आत्मा का अन्वय और अज्ञान का व्यतिरेक पंचदशी में आया देखा या सुश्रुति में अज्ञान है और समाधि में तो कैसे सिद्ध होगा हमसे करना पड़ेगा दावा। हाँ वो समाधि जो मोक्ष हाँ वो समाधि विश्वादियुक्ति फल हम उपसंहति तो विश्व तेजस प्राज्ञ इत्यादि ये सही ऐसा मार्ग उपन्यस्त ऐकात्म ज्ञान जन्मने नत्वर्चिरादिवत्तस्य प्राप्तये गतिकल्पना ऐकात्म ज्ञान जन्मने ऐसा मार्ग उपन्यस्त न तो अर्चिरादिवत तस्य प्राप्त गति कल्पना ये मार्ग गति अर्चिरादि प्राप्ति के समान अर्चिरादि के समान ऐसा नहीं है। ये तो केवल ज्ञान के लिए कहा तद्वारा मोक्षाय ऐसा मार्ग मार्ग द्वारा मोक्षाय एकात्म ज्ञान जन्मने एकात्म ज्ञान द्वारा मोक्षाय मुख्य मार्ग व्यवर्तित न तो प्राप्त गति परविदोपि गतिरर्चिराद्या वाच्येति केचित् तथा च तदनुगुणा नाडी श्राविता इति आशंका है। कोई कहते परविदोपि अर्चिराद्या गति वाच्य मार्ग कहना चाहिए तो तदनुगुणा नाडी श्राविता इति आत्मत्वाद इति आत्मत्वादाप्ततत्त्वोऽयं न देशाद्यन्तरायवान् ज्ञानं मुक्त्वा ततः प्राप्तौ नान्यत् किञ्चिदपेक्षते। आत्मत्वाद् अयम् आत्मतत्त्व ज्ञानं मुक्त्वा ततः प्राप्तौ अन्यत् किञ्चिदपेक्षते न देशादि अंतरायवान आत्मत्वाद अयम आत्मतत्व न देशादि अंतरायवान ततः ज्ञान मुत्वा प्राप्त अन्यत् किंचिन अपेक्षते। विद्वान अत्र विशेष्यते आत्मत्वाद आप्ततत्त्वोय अयम विद्वान आप्ततत्त्व आत्मस्वरूप है देशादि अंतरायवान न ये ज्ञानी तरि ज्ञानमपि नापेक्षितम् आत्मत्व इति आशंक्य व्यवधान भंगार्थं तदपेक्षा इति विवक्षितः ज्ञानं मुक्त्वा अन्य कुछ नहीं। जागरादि द्वारा निर्विशेषं ब्रह्म ज्ञापितम् इदानीम् अभयम् इत्यादि अर्थमः अभयम् त्वा प्रागच्छतात् प्रत्यय इति प्रत्यय एवं परात्मानं मुनिराहनराधिपम् प्राप्तस्य भयमित्येवं भये हेतु विनाशतः अभयं बीजनक प्राप्तोऽसीति होवाच याज्ञवल्क्य ये मंत्र उसी में उसी मंत्र ही है क्या से हाँ ये इसको लेना एवं परात्मानं प्रत्याय मुनि नराधिपमा अभयं प्राप्तोसि इतेवं भय हेतु विनाशतः अभय को प्राप्त कर लिया ज्ञाने कोसो भय हेतु भय हेतु विनाशतः तत्र भयेति भय हेतुरवि देव साच दुस्थित सिद्धिका प्रागप्येकात्म विज्ञाना दविचारित सिद्धिका भय हेतु अविद्या एव साच दुस्थित सिद्धि का दुस्थिता सिद्धि सिद्धि उसकी नहीं होती अविद्या प्राग अपेक्षात्म विज्ञानाद दुस्थित सिद्धि का अविचारित सिद्धि का अविचारिता सिद्धि अविचारित सिद्धि होती वस्तु तो दुस्थित सिद्धि का है। 93 विद्याभाव व्यावर्तयति साच दुस्थित सिद्धि का विद्याभाव तो सिद्ध है किंतु अभाव सतृत जो अविद्या वो दुस्थित सिद्धि का ये समझ आया कोई मूल अविद्या नहीं माने करके कहते अविद्या कहते विद्या अभाव। ज्ञान होने के पहले ज्ञान का अभाव है, तो ज्ञान का अभाव के लिए दुस्थित सिद्धि का ही नहीं, तो स्वाभाविक सिद्ध है। इसलिए दुस्थित सिद्धि का कहने का अभिप्राय ज्ञान अभाव नहीं ले सकते। अविद्या का अर्थ ज्ञान अभाव नहीं, अविद्या का अर्थ ज्ञान अभाव कहे तो स्वाभाविक है, ज्ञान होने के पहले ज्ञान अभाव तो सिद्ध है। इसे दुस्थित सिद्धि का विशेषण देने का अभिप्राय हुआ ज्ञानाभाव नहीं, अविद्या का थे ज्ञानाभाव नहीं लेना। विद्याभाव व्यावर्त साच दुस्थित सिद्धि का, अर्थात अविद्या शब्द का अर्थ विद्याभाव होगा, विद्याभाव व्यावर्त साच। ज्ञानादुर्धम दुस्थितत्व भी न प्राक तथा चेत, तो ज्ञान के बाद दुस्थित सिद्धि का हो, ज्ञान के पहले तथ्य प्रागपि एकात्म विज्ञानात, एकात्म विज्ञानात प्रागपि दुस्थित सिद्धि का फिर सिद्ध नहीं होती है। तो अविचारित सिद्धि का अविद्या सदा दौस्त्य फलितमा दुस्त क्या है प्रमाण सिद्ध नहीं, प्रमाण से सिद्ध नहीं, प्रमाण सिद्ध तो प्रामाणिक हो जाएगा और व्यवहारिक घटपट आदि प्रमाण सिद्ध है। हाँ वो प्रमाण से आ जाएगा, किंतु अविद्या के लिए ऐसे प्रमाण तो श्रुति प्रमाण देते हैं, अर्थापति प्रमाणित देते हैं, सब देते हैं, किंतु अनुप वही आता है अनिर्वचन अकार के कोई पदार्थ है करके सिद्ध नहीं होता है। कोई पद सिद्ध होता है उसके सत्ता प्रामाणिक नहीं, भाव रूप नहीं, वो भाव से विलक्षण अनिर्वचन सिद्ध आपत्ति नहीं, इसको मान करके सिद्ध करते हैं सिद्धि जो कहेंगे। और यदि इसके भाव रूप कोई है संभव नहीं है इसे दुस्थित रो अनिर्वच भाव से अभाव से विलक्षण सत असत से विलक्षण अनिर्वचन में कोई आपत्ति नहीं। हाँ अज्ञान से तो ढका गया, किंतु अज्ञान क्या है, भाव रूप है अभाव रूप है अज्ञान। अज्ञान हाँ वो तो सामान्य चीज जब विचार करते हैं वो अभाव मानने वाले कहेंगे अभावी आवर को होता क्या अभाव आवर। हाँ जैसे जो लोग कहते अंधकार को तेज का अभाव रूप है, तेज का अभाव रूप होकर के भी अंधकार आवर है, तो तेज का अभाव जो मानेंगे आवर को होता है तो अभाव रूप आवर को क्या बोले। अभाव आवरक नहीं होगा, अभाव कारण नहीं होगा, ये तो बहुत युक्ति है। तो भारतीकार भी जो देते भय हेतु रवि देव साज दुस्थित सिद्धि का, दुस्थित सिद्धि का कहने का अभिप्राय कि विद्या अभाव नहीं है। टीका कर स्पष्ट करने यत चौराने हुआ नहीं त्रियाने हो गया अविद्या सदा दौस्त्य फलितमा यत इति यतोतः प्रत्यगात आत्म्य भास्वत विज्ञान भास्कर प्रसूति मात्रा देवास्या दस्तिरात्यंतिकी भवेत। यतः अविचारित सिद्धि का दुस्थित सिद्धि का अतः प्रत्येक यथात्म भास्वद विज्ञान भास्कर प्रसूति मात्राद एव अस्य आत्यंतिकी ध्वस्तिर भवेत। अस्य अविद्या आत्यंतिकी ध्वस्ति वो थोड़ा चिन्ह कर देना पुनः विराम। हाय भय हेतु नहीं है क्यों? उसी समय नहीं, अभय हेतु तो है उसी समय, भय कार्य नहीं होता है, भय हेतु है। तो यहाँ एक पद है भास्वद विज्ञान भास्कर प्रसूति मात्रा देव 94 प्राप्तोसी निर्देशस्य तात्पर्य महा अभयम प्राप्तोसी प्राप्तोसी च निर्देशा ज्ञानमेवात्मनो गति ज्ञानादन्य गतिश्चेत् स्यात् प्राप्स्यसि इत्येवं तं वदेत्। प्राप्तोसि इति निर्देशाद् आत्मनो ज्ञानमेव गति, ज्ञानादन्य गति चेत् स्यात् प्राप्स्यसि इत्येवं तं वदेत्, कहते अभय को प्राप्त करोगी। अर्चिरादि गतिर पक्षेपि एवं निर्देश स्याद, कहते कि अर्चिरादि गति मानेंगे तो प्राप्त उसी तो हो जाएगा, कहते इति चेत तत्रा ज्ञानाद अन्य यदि कहेंगे अन्य गति चेत प्राप्त जी कहना चाहिए तम राजानम स इत्यादि अर्थमाह। अगे स उवाच जनक वैद्य अवयम त्वा गच्छता याज्ञवल्क्य ज्ञान यदि कौन सा श्लोक चले है चल हाँ ज्ञान तुल्य मम अन्वानो दक्षिणांगुरवे नृप अभयं त्वामिति प्राह याज्ञवल्क्यं स पार्थिव। स पार्थिव ज्ञान तुल्यांग दक्षिणाम अमन्वाव अमन्वान गुरवे प्राह याज्ञवल्क्यं प्राह गुरवे, तो गुरवे के अन्य कैसे होगा? अभयं त्वाम इति अभयं त्वाम गच्छता इति याज्ञवल्क्यं स पार्थिव गुरवे गुरवे दक्षिणा हाँ ज्ञान तुल्यां दक्षिणां अमन गुरवे ज्ञान तुल्यां दक्षिणां अमनान गुरु के लिए ज्ञान तुल्यां दक्षिणां अमन्वान स या पार्थिव याज्ञवल्क्यं प्राह त्वाम अभयं अभयं त्वाम गच्छतात इति प्राह। 96 दक्षिणांतरे से ससु कथम ज्ञान योग्य दक्षिणा भाव, ज्ञान के समान दक्षिणा क्यों नहीं? बहु दक्षिणा तत्र उचित इति उचिता दक्षिण वे उचिता दक्षिण सैव युक्ते अभय लक्षण सम्यक ज्ञानाख्य दानस्य तदन्य संस्कृति यतः। सम्यक ज्ञानाख्य दानस्य उचिता दक्षिणा एषैव यथा अभय यथा उक्ता अभय लक्षणा यथा तदन्य संस्कृति, उसको छोड़ के बाकी तो सो संसार है। से ज्ञान सम्यक ज्ञानाख्य दानस्य उचिता दक्षिणा एषैव या यह उक्ता अभयम तो हम गच्छता तो अभय जो है यही ज्ञान के समान दक्षिणा अन्य कोई अन्यथा संसार है भय कारण है। यह इति आचार्य ग्रहण आचार्य के प्रति दक्षिणांतरस्य अनुचित्यम आह तदन्य संस्कृति यथा न सगुणायाम अपि विद्यायाम योग्या दक्षिणास्ति सगुण विद्या में भी किमे वक्तव्यम इतरस्याम निर्गुण विद्या में यद्यप्यस्मै इमाम अद्वि परिगृहीताम धनस्य पूर्णाम दद्याद दद्यादेतदेव तत् भूय इति श्रुते अद्वि परिगृहीताम धनस्य पूर्णाम दद्याद धनस्य पूर्णाम दद्याद ये कहाँ का सुश्रुति में है ये सगुण विद्या का है नहीं यद्यपि अस्मा इमाम अद्वि परिगृहीतान धनस्य पुण्यं दद्यात् एतदेव तत्त्वभूयो हाँ तो मतलब सगुण है सगुणायामपि विद्यायां योग्या क्या है तिकि में वक्तव्य तर्श्या इति श्रुते तो इति श्रुते कौन से सगुण के लिए सगुण के लिए आया तृतीय अध्याय ग्यारह एकादश तीन ग्यारह तेरह कौन सी विद्या वहाँ अच्छा तीन मतलब प्रथम अध्याय मिल गया आपको तीन ग्यारह छः हाँ ठीक हाँ चांद तीन ग्यारह छः हाँ बृहदारण्यक में भी एक है नहीं तो अच्छा हाँ तो वहाँ कौन सी विद्या है देखा सगुण तो है ही उद्गीत आदि कोई उपासना है अपना संवर्ग विद्या तो नहीं गायत्री हाँ तो गायत्री उपासना है हाँ ओम।